his favorite. Hallo? Nem, a dob. Hallo? Szia, Robikám! Szia! Dob Mellaci Szia, vagyok. Robi! Szia, Kian! Hallo? Dob Mellaci vagyok. Parancsolj! A múltkor hívta adásba. Azt gondoltam, visszhozom a hívásodat. Mert kedves vagy. Kitetted a videót, hogy nem válaszol, gondolom válaszok neked. Én felajánlom egyébként, szívesen leülök veled vitázni. Nagyon kedves vagy, köszönöm a felkérésedet. Nem kérem, felajánlom. Szeptemberig teljes elvonulásomat töltöm, szeptember után térjünk vissza rá. Hát felvetted a telefont, az milyen elvonulás? Tessék? Te most Kolostorba vagy, tesa? Elvonulásomat töltöm, igen. Ja, értem. És milyen elvonulást csinálsz? FAM-tól tanultad, amit elvonulsz, vagy hogy vagy? Már valamilyen... Nem, saját elvonulás. Elvonultam. Saját elvonulásom Jó. van. Saját nem, csak elvonulásom azért van. Gondoltam, Na, hogy ideje... Az van, hogy ez egy... Értem. Ideje lenne velem leülnöd beszélgetni, mert az az igazság, hogy amit a családommal leműveltél... Jó, megbocsátom, meg együttérzek veled, a sajnálatom nem a tiéd, de az együttérzésem az igen. Viszont gyártasz ilyen videókat, ahol állítólag fölhívsz minket, ezt még komolyan is veszik a rajongóid. Tehát azt gondolom, hogy az lenne a férfias és nemes harcmodor, a szavak és az elvek szintjén, hogy üljünk le és beszélgessünk egymással, akár a nyilvánosság előtt, és én azt is mondom neked, hogy ez egy kiváló üzleti lehetőség. Mert ezt egy telt házas csarnok előtt meg tudjuk csinálni, keressünk vele pénzt. És hogyha úgy érzed, a végén össze is verekedhetünk. Sportszerű keretek között. Szeptemberben térjünk vissza rá, jó? Szeptemberben? Szeptemberben, én visszatérek is, akkor szeptemberben. Jó, jó. Úgy a jó, beszélgetni egymással. Beszéljünk erről, hogy akár a nyilvánosság előtt, akár a nyilvánosság kizárásával, de beszéljünk, üljünk le egy asztal mellé. Jó, jó, jó. Én abban benne vagyok. Addig sok lélegzést kívánok, és akkor rendben, utána rendben, szeptemberben beszélünk, jó? Addig rendben. Már ne gyárts több kamu videót, légy szíves. Jó? Figyelj, folyamatosan hekkelem a médiát. Igen, csak elvonulásba vagy. Ha most elvonulásba vagy, akkor ne kelljen oda vonulnom. Figyelj, én elvonulásba vagyok, de a Puzsér az egy tartalomgyár. Ja, értem. Akkor vonuljak a Puzsérhoz? Az a Puzsér, hát igen. Azért, mert én oda vonulhatom. És van ez a közszereplő. Nem összetévesztendő a kettő. Fontos, hogy komfortos legyen, mint egy kényelmes ruha. De az nem én vagyok. Értem. És jobb ezzel nem azonosulni. Ezt akár tanácsként is tudom mondani. Akkor ez neked egy szerep, a Puzsér Robert? Akkor a Puzsér az egy szerep. Akkor ez nem is te igen, vagy? egy nagyon önazonos szerep, de egy szerep, egy közéleti szerep, igen. Jó. Oké. Az a lényeg, hogy én az igazi Puzsér Robert-tel szeretnék gyártani, beszélni. Próbálom olyan önazonosra gyártani ezt a szerepet, amennyire tudom, de az nem én vagyok. És nagyon nagy személyiségzavar származik abból, ha ezzel valaki a magát összetéveszti. De most kivel beszélünk egyébként? Igen. A Gúnyával vagy veled? Most már három emberrel beszélgetek? Igen. Hárman vagyunk. Aha. Hát amúgy is velünk akartál beszélgetni. Bomba jó, akkor benne vagyok a műsorban. Benne. Igen. Itt vagy nálunk. Nagyon jó. Küldik neked a szupercseteket. De tényleg. Átutalom. Szeretnek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jó van. Azért hát mondom, hogy... Szeptemberben térjünk vissza erre a beszélgetésre. Teremtsünk erre lehetőséget, mert szerintem ez úgy lenne korrekt. Meg ez így férfias szerintem. Jó? Oké. Légy lovag. Jó, addig is kitartás. Szép nyarat. Jó elvonulás neked, Robi. Szevasz.